بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الفلق. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سيما نتك حفاظا ومولا وأسبوه نتك حفاظا ومولا وأسبوه أم بيني الله سبحانه وتعالى نشاري كلا لتكيومبا نتك حفاظا كواكي من شر ما خلق نشاري كلا لتكيومبا. Kila kiumbe ambacho kina shari tunataka hifadha kwa Allah atukinge na kiumbe hicho ambacho kina shari. Kul a'udhu, a'udhu ay alja wa aludhu wa a'tasimu bi rabbil falaq. Nataka hifadha kwa Mola wa asubuhi, ay faliqul habbi wan nawa wa faliqul isbah. Mola wa asubuhi ndio Mola wa jioni, ndio Mola wa mchana, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nataka hifadha bi rabbil falaq, na Mola, kwa Mola wa asubuhi, min sharri ma khalaq, kutaka hifadha kwa shari ya kila alichokiumba. Yaqulu wa hadha yashmalu jami'a ma khalaqa Allah min insin wa jinnin wa hayawanat. Kila alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyenye shari, ikiwa ni watu, majini, wanyama wenye shari. Unaposoma min sharri ma khalaq, ni kwamba unataka hifadha na kila kiumbe chenye shari, iwe ni mtu, iwe ni mwanadamu, iwe ni mnyama, kila kiumbe chenye shari unataka hifadha kwa Allah akulinde na shari ya kiumbe hicho. Fayustaadhu bi khaliqiha min ash-sharri alladhi fiha, utakiwa hifadha kwa mwenye kuviumba vitu hivyo na shari ya kilicho ndani ya kitu hicho. Thumma khassa ba'da ma amma faqala wa min sharri ghasiqin idha waqab, kisha sasa akafanya takhsis baada ya kufanya umum, akasema wa min sharri ghasiqin idha waqab, na shari ya usiku unapoingia. Nataka hifadha kwa Allah na shari ya usiku idha waqab, unapoingia usiku. Ai min sharri ma yakunu fil layl, nataka hifadha kwa Allah na shari ya vinavyokuwepo usiku, kila shari ya usiku. Taban usiku, usiku kuna shari nyingi, usiku kuna shari nyingi. Usiku ndio majini wanapotembea, usiku ndio wakora wanapotembea, usiku ndio wanyama wabaya wanapompata mtu. Idhan kila shari ipo pia katika usiku. Kwa hiyo unaposema wa min sharri ghasiqin idha waqab, ni kama unataka hifadha kwa Allah akulinde na shari ya usiku unapoingia. Hina yakhsha an-nu'as wa yantashiru fihi kathirun min al-arwahi shirira wal hayawanati al-mu'dhiya, asema usiku hutawanyika vitu vingi katika zile roho ambazo ni shari kwa watu na wanyama, wale wenye kuudhi watu wanatawanyika usiku. Wale wanatawanyika usiku. Kwa hiyo sura hii mtu akisoma na aya hii hususan, Allah subhanahu wa ta'ala anamlinda mtu na shari ya hiyo, na shari ya usiku unapoingia. Wa min sharri an-naffathat fil 'uqad, wa min sharri an-naffathat fil 'uqad, nashari ya wachawi, nashari ya wachawi wanapofunga yale mafundo yao. Wa min sharri an-naffathat fil 'uqad, nashari ya wachawi ambao wanafanya uchawi kwa kufunga mifundo mifundo yao na kamba kamba zao. Kwa hiyo hii pia ni kutaka hifadha Allah subhanahu wa ta'ala akulinde na shari ya hawa wachawi. Yakulu Sheikh Saadi, ai wa min sharri sawahir التي يستعن على سحرهن سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. نشاري وشاوي التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد أمباو وشاوي أمباو ونتك مسادة وشاوي واو وكفانيا نفث katika mafundo. Nafath ni ile kuvivia vivia kwa kutema tema mate katika mafundo, wanafunga katika kamba kamba zao zile za kichawi halafu wanazitemea mate. Hii ndio wa min sharri nafathat fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad, na shari ya hasidi anapofanya hasadi yake. Wa min sharri hasidin idha hasad, na shari ya hasidi anapotaka kufanya hasadi yake. Yakulu Sheikh Saadi, wal hasid huwa alladhi yuhibbu zawala ni'mati 'anil mahsud. Hasidi ni yule ambaye anapenda neema imuondokee yule mwenye kuhusudiwa. Al hasid huwa alladhi yuhibbu zawala ni'ma 'anil mahsud. Hasidi ni yule anayependa neema imuondokee yule mwenye kuhusudiwa. Huyu ndio anaitwa hasidi. Fayasaa fi zawaliha, huyu anahangaika kuondoka ili iondoke neema ile. Bima yakdiru alayhi min alasbab, kwa sababu yoyote anayoiweza anaifanya ili yule aliyeneemeshwa neema ile umuondokee. Huyu ndio anaitwa hasidi. Unafahamu eh? Kama mtu ana gari amwapiza gari ile ipenduki asiwe na gari kama yeye, huyu anaitwa hasidi. Mtu ana nyumba amwapiza nyumba ile ivunjike au iteketee kwa moto asiwe na nyumba, huyu anaitwa hasidi. Fahtija ila listiadhati billah min sharrihi wa ibtali kaidihi. Kwa hiyo hapa inahitajiwa kufanya istiadha kwa Allah na shari, ili mtu Allah amuhifadhi na shari ya huyu hasidi na kubatilisha vitimbi vyake huyu hasidi. Wayadkhulu fil hasid al-ayn, pia anaingia katika hasid al-ayn. Ayn ni yule mwenye jicho baya. Ayn ni yule mwenye jicho baya ndio anaitwa al-ayn. Mtume anasema al-aynu haqqun, jicho ni haki, liko hilo jicho. Kuna watu wengine wana macho mabaya, wakiangalia kitu fulani tu basi kitu ile kama ni kikombe kitavunjika, kama ni chupa ya chai, chupa ya chai itavunjika kutokana na lile jicho lake. Kwa hiyo huyu pia anaingia katika ain hasidi. يقول ويدخل في الحاسد العين لانه لا تصدر العين الا من حاسد شرير الطبع, kwa sababu jicho halitokani isipokuwa na huyu hasidi ambaye tabia yake ni mbaya sana. Khabitha nafsi, nafsi yake ni mbaya. Fahadhi sura tadhammanat listi'adha min jami'i anwa'i shurur. Kwa hiyo sura hii imekusanya kutaka hifadha kwa Allah na shari zote, umuman wa khususan, shari zenye kuenea na shari ambazo ni khas. Wadallat ala anna sihra lahu haqiqa, pia sura hii imefahamisha kwamba sihri ina hakika. Yukhsha min dararihi, huogopwa madhara yake. Yani aya inathibitisha kwamba uchawi upo. Uchawi upo, si kwamba hakuna uchawi, uchawi upo. Na ndio mtume akasema katika athari ibn Mas'ud, haddu sahiri yani dharbuhu bisayf, hadi ya mchawi ni kumpiga upanga, kwa sababu wachawi wanachukua ya ule uchawi wao kutokana na majini. Wanaabudu majini na kufuata amri za majini, halafu ndio wanafanya uchawi na uchawi ukadhuru wanadamu. Kwa hiyo wale wachawi wanachukua uchawi ule kutokana na majini. Unafahamu? Kwa hiyo ndio maana mchawi anatakiwa, kama kuna hukumu ya Kiislamu anajulikana yule ni mchawi, hadi yake kiongozi amkate shingo yake yule mchawi. Hili ni jukumu la kiongozi, si jukumu la raia kwamba wakikuta mchawi wamkate shingo. Ni kiongozi wa Waislamu ndiye mwenye jukumu la kukata shingo za wachawi akiwajua. Kwa hiyo aya pia inathibitisha kwamba uchawi upo, yukhsha min dararihi, huogopa madhara yake, wa yustaadhu billahi minhu wa min ahli, na hutakiwa hifadha kwa Allah na huu uchawi na wale wachawi wenyewe.